वायुमंडल की खोज। चौथा भाग। टॉर्किल ने सोचा कि शायद पानी को पंप किया जा सकता है, क्योंकि हवा का वजन उसे ऊपर की ओर धकेलता था। शायद हवा के एक स्तंभ के कुल वजन पानी पर आराम कर केवल 400 इंच ऊंची है, और कोई और अधिक पानी के एक स्तंभ का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। इस परीक्षण का एक तरीका को पारा का उपयोग करने के लिए होगा। पारा एक भारी तरल के रूप में पानी के रूप में घने 13.4 गुना है। वह है पारा के एक एक इंच भर में, और 30 इंच ऊंची बस के रूप में पानी के एक स्तंभ एक इंच भर में और 400 उच्च इंच के रूप में ज़्यादा तौलना होगा। टॉर्किली ने एक 4 फुट लंबी एक छोर पर बंद ट्यूब लिया, उसमें पारा भरा। वह यह पारा की एक बड़ी डिश में उलट कर रखा और काग हटा दिया। पारा पूरी तरह से बाहर नहीं आया। पारा 30 इंच ऊंच के एक स्तंभ हवा के वजन द्वारा आयोजित ट्यूब में बने रहे। सतह की एक विशेष सा पर हवा के वजन को हवा के दबाव कहा जाता है। वायु दबाव वर्ग इंच प्रति लगभग 15 पाउंड करने के लिए पानी की इंच पारा या 430 इंच पकड़ चाहिए। यह एक छोटी सी उलझन है कि वहाँ आप हवा का दबाव महसूस किए बिना अपने शरीर के हर हिस्से पर वजन होता है, तथापि अपने शरीर पर हर दिशा में धक्का है, और अपने शरीर को गैस और तरल है कि बहुत ही दबाव के साथ वापस धक्का से भर जाता है। उस रास्ते में हमें अंत में कुछ भी नहीं लगता। पारा है जो हवा के दबाव के उपाय के चौरगली स्तंभ अब एक बैरोमीटर वातावरण के एक खास हिस्से का वजन पल पल से थोड़ा भिन्न होता है। कहा जाता है, ध्यान देने योग्य बात है कि बैरोमीटर उच्च या कम है, बढ़ने या गिरने से यह स्तंभ है कि मौसम की भविष्यवाणी। दूसरा अध्याय, गैस, उनके प्रकार और व्यवहार। अध्याय सारांश। गैस कितने प्रकार के होते हैं? वाष्प क्या है? जलचक्र क्या होता है? जोसेफ प्रीस्टली कौन था तथा उसका विज्ञान शास्त्र में क्या योगदान रहा है? अगर पानी को एक खुला कंटेनर में खड़े करने की अनुमति दी जाती है तो यह धीरे धीरे सूख जाता है। यह कैसे होता है? क्या यह गायब हो जाते हैं? दरअसल छोटे अणु जो कि पानी से बनते हैं, हवा में पानी की चाल और अलग व्यापक रूप से एक वाष्प है, जो के लिए एक लैटिन शब्द से आता है भाप। यह वाष्प हवा में उच्च उगता है और ठंड में फिर से पानी के छोटे बूंदों रूपों में मिलता है। अगर वहाँ पर्याप्त हैं ऐसे बूंदों, हम उन्हें बादलों के रूप में देखते हैं। आखिरकार पानी वापस पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आता है। पानी वाष्प है कि पानी, जब ड्राइस या एवोपरेट्स रूपों में अपने गुणों में हवा की तरह है।